en plan, una derrota, sobre todo en el Paralada, com has vist el partit? Comenta'ns una mica. El partit força bé, ha sigut un partit, els resultats enganyós, els resultats de massa voltant a la derrota, però hem jugat bé, hem tingut sobre molts gols, que han sigut dos gols de pilota de Parada, i això ha fet molt de mal, la segona part és el millor molt baix. A l'inici del partit, sobretot, heu estat potser un pèl superiors, no? No, però ara... No, hem sortit amb ganes, el que passa que hem estat... L'hem aguantat al ritme del partit, perquè ha sigut la clau. S'ha acabat la primera volta, quina evolució en faries d'allà la primera volta del teu equip, Joan? El meu equip, bé, ha de fer la primera volta que ens esperàvem, eh? Vull dir, hi ha anat els tres equips a dalt, després venim nosaltres i els ha estudiat molt inferior, eh? Doncs Joan, moltes gràcies i molta sort, no pagueu gaire. Gràcies.